ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ನಿಮಿಷತೋ ಮಹಿತ್ವೈಕ ಇದ್ರಾಜಾ ಜಗತೋ ಬಭೂವ ಯ ಈಶೇ ಅಸ್ಯ ದ್ವಿಪದಶ್ಚತುಷ್ಪದಃ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ. ಹಂ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಮಂತ್ರೋ ಪರ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ 121ವೇ ಸೂಕ್ತ ಕಿ ಬಾತ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈನ್. 121ವೇ ಸೂಕ್ತ ಕೋ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೂಕ್ತ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಹಿರಣ್ಯಮಯ ಗರ್ಭ ಯಸ್ಯ ಸ ಹಿರಣ್ಯಮಯ ಗರ್ಭ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅರ್ಥಾತ್ ಹಿರಣ್ಯಮಯ ಹೈ ಗರ್ಭ ಜಿಸ್ಕಾ ಜಿಸ್ಕೆ ಗರ್ಭ ಮೇ ಹಿರಣ್ಯ ಜೈಸಾ ಅಂಡಾಕಾರ ಸಾರಾ ಜಗತ್ ವಿದ್ಯಮಾನ ಹೈ. ಔರ್ ಇಸ್ಕಾ ಜೊ ದೇವತಾ ಹೈ ವೋ ಕಹ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ಮೇ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಾ ಜೊ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಹೈ ವೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೆ ಚಲಾನೆ ತಕ್ ಕಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಹೈ. जैसे किसी के महत्व को हम तभी समझते हैं जब उसकी क्रियाओं को देखते हैं, उसकी वाणी को सुनते हैं, उसके ज्ञान का हमें पता लगता है तो हमें उसे महान कहते हैं. ये आदमी महान विद्वान है, ये महान बलवान है, ये महान शक्तिशाली है, ये महान धनवान है. ये महान जो है उसकी महत्ता, उसके जो साधन हैं, उसकी जो संपन्नता है, उसकी जो योग्यता है, उससे हम अनुभव करते हैं. तो इन मंत्रों में परमेश्वर की जो महत्ता है वो कहाँ कहाँ है, संसार में कैसे कैसे दिखाई देती है, वो इसमें बताया गया है. तो हमने पिछली पंक्ति में देखा था कि वो प्राणतः निमिषतः ये महत्व है. तो यहाँ पर और इसकी जो दूसरी पंक्ति है उसमें कहने के प्रकार में कैसे अंतर है. वहाँ कहा था यह प्राणतो निमिषतो महित्वइक महित्वइत राजा जगतो बभूव, अर्थात वो अकेला एकमात्र अधिष्ठाता है, एकमात्र विराजमान है, वहाँ और कोई दूसरा नहीं है, दूसरे की सोच नहीं है, दूसरे की क्षमता नहीं है. और आगे कहता है जो कुछ द्विपाद चतुष्पाद, वो इस द्विपाद और चतुष्पाद का भी शासन करने वाला है. अब इस प्राणतः और निमिषतः कहने में और द्विपात और चतुष्पात कहने में परमेश्वर के कौन से रूप में अंतर आता है, वहाँ उसके सामर्थ्य की गहराई की बात थी. वो हमारे अंदर की छोटी से छोटी कोशिका में कैसे काम करता है उसकी बात थी. वो हमारे छोटे से छोटे कार्य में, रक्षा में किस तरह तत्पर होता है उसकी बात थी. अब इसमें कहता है द्विपाद चतुष्पाद, जो दो पैरों वाले हैं और चार पैरों वाले हैं, सब उसके अधीन हैं, उसके शासन में हैं. यहाँ उसका सामर्थ्य बाहर से प्रकट हो रहा है. पहले में उसका सामर्थ्य भीतर से प्रकट हो रहा था, उसके अंदर के कौशल की बात हो रही थी. अब यहाँ द्विपाद चतुष्पाद कहा, दो पैरों वाले, चार पैरों वाले, अर्थात मनुष्य और पशु प्रतीक हैं सब प्राणियों के. अर्थात समस्त प्राणी जगत या तो मनुष्य जगत है या शेष प्राणी जगत है. शेष प्राणी जगत कितना भी भिन्न है तो भी समस्त का प्राणी जगत केवल भोग योनि होने से एक जैसा है. वो मनुष्य ही केवल उस इस प्राणी जगत में इस अर्थ में अलग है कि ये भोग योनि होने के साथ साथ कर्म योनि भी है, इसमें कर्म करने की स्वतंत्रता भी है. इसलिए इस मंत्र में दो को अलग अलग गिना है. केवल प्राणी कहने से भी काम चल सकता था, लेकिन प्राणी कहने से वो उसको नियंत्रण करने की जो परिस्थिति है वो अलग है और मनुष्य को नियंत्रण करने की जो परिस्थिति अलग है. मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, उसके आधार पर उसके पास उसे दी गई स्वतंत्रता है, किंतु पशु के पास ये नहीं है, प्राणियों के पास ये नहीं है, उनके पास सीमित है, निर्धारित है। तो इसलिए उनके नियंत्रण की जो बात की जाती है और मनुष्य के नियंत्रण की जो बात की जाती है, इसके नियंत्रण में नियंत्रण का तरीका और नियंत्रण का सामर्थ्य अलग अलग है। हमारे यहाँ भर्तृहरि ने बड़ी सुंदर बात कही है। वो ये कहता है कि कौन किससे नियंत्रित होता है। वो कहता है कि डंडे से तो पशु नियंत्रित होते हैं और मनुष्य जो है वो बुद्धि से नियंत्रित होता है। डंडे न गौ गर्दभौ, तो ये आप किसी को भी डंडे से हाँक लेते हैं तो वो उस आपके नियंत्रण के अंदर आ जाते हैं, लेकिन मनुष्य केवल दंड से नियंत्रित नहीं होता है, इसको बुद्धि से, ज्ञान से नियंत्रित किया जाता है। यदि इसे बुद्धि से समझा दिया जाए, बुद्धि से इसको मनवा लिया जाए, इसको बता दिया जाए, तो इसको पृथक से नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो यह प्राण तो निमिष तो महत इत्तैक राजा जगतो बभूव, यह द्विपाद चतुष्पाद अस्माकम, जो भी दो पैरों वाले हैं, चार पैरों वाले हैं, वो इसके शासन को लांग नहीं सकते। हमारे पास शासन को नहीं लांग पाना, ये दूसरे के सामर्थ्य का प्रतीक है। हम चाहते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, हम ये सोचते हैं कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। हमारे अंदर जब हम परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं तब हमारे अंदर जो बात आती है वो और कोई विशेष नहीं है, एक बात अंतर आती है, तब हम अपने को कर्ता मान बैठते हैं। हम अपने को कर्ता मानते हैं। कर्ता वो होता है जिसमें स्वातंत्र्य हो, जिसमें आज़ादी हो, जो करने न करने के लिए अपने पर निर्भर करता हो, दूसरे पर निर्भर नहीं करता हो। तो इसलिए जब अपने पर निर्भर करता है तो वो ये सोचता है मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। किंतु हम देखते हैं मनुष्य चाहता है, थोड़ी देर करता है, लेकिन उससे आगे उसका वश नहीं चलता है। आदमी के जीवन में जो भी उसकी उपलब्धि है उसे लगता है कि ये उसने प्राप्त किया है। संतान है तो लगता है ये उसके प्रयत्न का फल है, उसने इसको बड़ा किया है, उसने इसका जन्म दिया है, उसने इसका पालन किया है। किंतु जब हम इस पर विचार करते हैं तो हमारे पास एक सीमा आ जाती है जहां जाकर मनुष्य विवश हो जाता है, और उसकी विवशता ये प्रकट करने के लिए पर्याप्त है कि सामर्थ्य किसी और के पास है और हम तो उसके नियंत्रण में हैं, उसके अनुशासन में हैं, उसकी मर्यादा में हैं। वो मर्यादा उसकी बनाई हुई है, जहां हमारी मर्यादा होती है तो हम उसको तोड़ने में सक्षम होते हैं, क्योंकि मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो नियम होते हैं उनको मनुष्य तोड़ सकता है। मनुष्य आज कहता है कि मैं इतना दान करूंगा, कल उसके मन में भाव बदल जाता है और वो उसको छोड़ देता है। वो ये कहता है नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है, हम आज आवश्यकता नहीं है इसलिए नहीं करूंगा, या मेरे पास नहीं है इसलिए नहीं करूंगा, या अभी करूं नहीं करूंगा। लेकिन जो नियम परमेश्वर के हैं वो उसके हाथ में नहीं है। तो जो नियम परमेश्वर के हैं जो उसके हाथ में नहीं है, तो वहां जाकर पता लगता है कि वो द्विपाद और चतुष्पाद जो हैं वो परमेश्वर के अधीन कैसे हैं। तो द्विपाद चतुष्पाद अर्थात पशु पक्षी भी और मनुष्य भी। मनुष्य का पराधीनता का पता कब लगता है? जब कोई कहता है कि वो स्वतंत्र है, तो ऐसे व्यक्ति को एक बार ये सोचना चाहिए कि जिस स्वतंत्रता के लिए वो इतना अभिप्राय रखता है, इतना बल रखता है, उसके लिए इतना आग्रह रखता है, तो क्या यह स्वतंत्रता उसको कब प्राप्त हुई है? जब वो बालक था तब वो उसके पास ऐसी विचार था कि वो जो चाहे कर सकता था? नहीं कर सकता था। वो उससे पहले जब शिशु था तब कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे सामर्थ्यवान हो रहे हैं, युवा होते हैं, तो हमें हमारे अंदर सामर्थ्य उत्पन्न होता है और हमको लगता है हम समर्थ हैं। हम समर्थ हैं इसका भ्रम है, ये भ्रम क्यों है कि हम अपने पीछे की चीज को भूल जाते हैं, अर्थात ये सामर्थ्य हमारे अंदर अपने आप नहीं पैदा हुआ है, ये किसी ने पैदा किया गया है। सबसे पहले जो जन्म नाम की चीज है वही हमारे हाथ में नहीं है, न वो पशु की है, न पशु पक्षियों की है, न कृमि कीट पतंग की है, न मनुष्यों की है। तो ये हुआ है, हो रहा है, भविष्य में भी होता रहेगा, तो कैसे होगा, क्यों होगा, तो उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक नियम होना चाहिए। तो वो नियम हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में नियम नहीं है इसलिए वो काम हमारा किया हुआ नहीं होता। तो हमारा काम जब वो किया हुआ नहीं है तो हमारी स्वतंत्रता कैसे हुई? हम जब शिशु के रूप में होते हैं तो यद्यपि हमारा अस्तित्व तो होता है, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम थोड़ा बहुत बोल भी सकते हैं, धीरे धीरे हम बोलने भी लगते हैं। मनुष्य का बालक धीरे धीरे बोलने चलने करने लगता है, लेकिन उसका जो सामर्थ्य है वो बिल्कुल नगण्य होता है। और वही जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके अंदर सामर्थ्य बढ़ता है, ज्ञान का बढ़ता है, बल का बढ़ता है, शरीर का बढ़ता है। तो ये जब ज्ञान का सामर्थ्य, शरीर का सामर्थ्य बढ़ता है, तब वो ये समझता है कि मैं सब कुछ हूँ। लेकिन उस क्षण यदि वो ये अनुभव करे कि ये सामर्थ्य शरीर में न तो उसकी इच्छा से आया था और न उसकी इच्छा से बना रहेगा, वो जैसे जैसे इसके प्रौढ़ता को प्राप्त होगा, वार्धक्य को प्राप्त होगा, बुढ़ापे की ओर जाएगा, तो ये उसका सामर्थ्य घटता चला जाता है। जो व्यक्ति बड़े बड़े पर्वतों को लांघने वाला था, जो हजारों किलोमीटर की यात्रा करके पैदल जा सकता था, जो इधर से उधर तक दौड़ लगा सकता था, उस मनुष्य के साथ एक सीमा आ जाती है। जब वो ये सोचने लगता है कि मैं इस पैर को उठाकर सीढ़ी पर रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, मैं इस सीढ़ी पर चढ़ पाऊँगा कि नहीं चढ़ पाऊँगा, मेरे पैरों के अंदर और मेरी पृथ्वी जो आधार है उसके अंदर जो आकर्षण की क्षमता थी, जो उसको पकड़ने की क्षमता थी, वो समाप्त हो जाती है, वो कहाँ चली जाती है? तो हमारा जो स्वातंत्र्य है वो हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। हमारे पास जब सामर्थ्य आता है तो हमें स्वतंत्रता का अनुभव होता है, लेकिन धीरे धीरे वो स्वातंत्र्य बढ़ता है, वो सामर्थ्य बढ़ता है तो स्वतंत्रता बढ़ती जाती है, और वो सामर्थ्य घटता है तो हमारी स्वतंत्रता भी घटती जाती है। तो हमारी स्वतंत्रता किस पर निर्भर करती है, वो मूल सामर्थ्य हमारे पास है या नहीं है। तो इस बात का जो विचार किया गया, ये पता लगा कि मेरे पास मेरा जो सामर्थ्य है वो सीमित है, और इससे एक निश्चित रूप से मनुष्य के मन में भाव पैदा हुआ कि वो किसी पर निर्भर करता है, किसी की व्यवस्था के हिसाब से वो चल रहा है और वो किसी के अधीन है। तो मंत्र में दोनों तरह की बातों को मनुष्य विचार करता है, क्योंकि ये मंत्र हम स्तुति प्रार्थना उपासना में देखते हैं, तो परमेश्वर के ऐश्वर्य का चिंतन करते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य का चिंतन करते हैं। तो परमेश्वर के बारे में जितना जितना गहराई से विचार करते जाते हैं, देखते जाते हैं, तो हमें परमेश्वर का उतना उतना अधिक महत्व और उसकी विशालता का अनुभव होने लगता है। जब हम उसके देखते हैं कि संसार में कोई तो प्राणी ऐसा हो जो अपनी इच्छा से सब कुछ कर सकता हो, तो सारे जीव जगत में तो कोई है ही नहीं, लेकिन मनुष्य जगत में भी कोई नहीं है। हम चतुष्पाद सब देख लें तो उसमें भी कोई नहीं है, तो द्विपाद की संभावना बनी है। तो इस द्विपाद को भी हम देखने का यत्न करते हैं, और इस द्विपाद को जब देख लेते हैं तो पता लगता है इसमें भी किसी का सामर्थ्य नहीं है। तब जो वाक्य निकल के आता है वो आता है कस्मै देवाय हविषा विधेम। यहाँ कस्मै देवाय जो हविषा विधेम भाव निकला, वो इस सारे वातावरण को देखने के बाद, इसको विचार करने के बाद अंत में जो बात आती है वो आती है कि हम इसके सामने तुच्छ हैं, हम इस सारे महत्व के सामने हमारा कोई मूल्य नहीं है, हम केवल एक कठपुतली जैसे दिखाई देते हैं जिसे कोई चला रहा है और हम चल रहे हैं। तो तब हमारे मन से जो बात निकलती है, हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है, वो निकलता है कस्मै देवाय हविषा विधेम। हम कस्मै उस प्रजापति रूप परमात्मा के लिए अपनी हवियों से, उत्तम सामग्री से विधेम समर्पण की क्रिया को करते हैं, हम भक्ति करते हैं। जहाँ तक हमारे पाश्चात्य लोग हैं, हमारे जो मध्यकालीन लोग हैं, यहीं आकर एक सबसे बड़ी जो अनुचित गति है वो उसको जन्म देते हैं। वो जब भी देते हैं कस्मै देवाय हविषा विधेम, तो इसका अर्थ करते हैं ऐसे प्रजापति के लिए हम प्रजापति देवता का जो बलि है उसको देते हैं, उसको समर्पित करते हैं। तो ऐसे काम करने वाले के लिए बलि की कोई आवश्यकता नहीं है, बलि उसका भोजन नहीं है। वो प्रजापति कोई इस खाने को स्वीकार नहीं करता है, मुझे उपहार वो देना है जो उपहार स्वीकार्य हो। जो व्यक्ति जो चीज़ खाता नहीं, जो चीज़ पीता नहीं, जो चीज़ धारण नहीं करता, मैं उसको वो उपहार कैसे दे सकता हूँ? जो उसकी रचना है, मैं उसका उपहार उसको कैसे दे सकता हूँ? तो उसको उपहार मुझे वो देना है जो मेरा है, जिसे मैंने उपार्जित किया है, जिसको मैंने अपने सामर्थ्य से प्राप्त किया है। वो क्या हो सकता है? तो वो केवल ये हो सकता है कि कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम अपनी उत्तम सामग्री से। स्वामी जी महाराज दूसरी जगह कहते हैं उत्तम योगाभ्यास और से विशेष भक्ति करें, अर्थात कहीं पर वो अर्थ करते हैं प्रेम से भक्ति करें। अर्थात हम जो उसका समर्पण है, उसका क्या परिणाम है कि हम उसके प्रति प्रेम करने लगते हैं, हम उसको चाहने लगते हैं। तो हमारा जो चाहना है, हमारा प्रेम करना है, हमारा उसके प्रति समर्पण है, ये हमारी हवि है। हम इस हवि को विधेम विशेष प्रकार से देते हैं, प्रदान करते हैं। तो किसको प्रदान करते हैं? तो वो हवि हम योगाभ्यास के द्वारा। प्रेम और भक्ति होगी कैसे? तो भक्ति करने के लिए लोग क्या करते हैं? तो कहते हैं कि बलि देने से भक्ति नहीं होती। भक्ति कैसे होती है? भक्ति योगाभ्यास से होती है। अर्थात जब मैं उसकी निकटता के लिए यत्न करता हूँ, जब मैं उसको अपने पास देखता हूँ, जब अपने अंदर देखता हूँ, तो उसके पास जाने का जो यत्न है वो मेरा अभ्यास है। अर्थात जब मैं दूर होता हूँ तो उससे मुझे दुख होता है, उससे मुझे परेशानी होती है, तो मैं चाहता हूँ कि उसका निकट मुझे सामर्थ्य मिले, उसका सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए अत्यंत निकटता मिले। जब मैं उसके नज़दीक जाना चाहता हूँ तो नज़दीक जाने का जो प्रयत्न है, नज़दीक जाने के लिए जो मेरा प्रयास है, परिश्रम है, वो परिश्रम मेरा योगाभ्यास कहलाता है। अर्थात धीरे धीरे उसको करते हुए मैं उस तक जाता हूँ, उस तक पहुँच जाता हूँ। तो ये जो समर्पण है उस तक पहुँचने का नाम है, वहाँ प्राप्त होने का नाम है। तो इसलिए यहाँ पर कस्मै, वो जो क रूप है, प्रजापति रूप है, उस देवता को मैं अपना पुरुषार्थ समर्पित करता हूँ, ये अभिप्राय है कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओ वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे